حضرت عبدالله ابن عباس می یشرح صدره و یوسع قلبه للتوحید و الایمان، سینه به توحید و یگانگی خدا و به ایمان خلاص می شود. از حضرت پیامبر خدا علیه السلام از یشرح صدره للاسلام سوال می شود که قال گفت پیامبر خدا اذا دخل نور القلب، ارگا نور در قلب داخل شود، انفسح و انشرح، باز و خلاص می شود، گشاده می شود. قال گفتن اصحاب پیامبر فهل ذلك من امارات یعرف بها، ای پیغمبر خدا برای از این گشایش قلب و سینه کدام علامه و نشانه هم است که شناخته شود به آن؟ پیغمبر میگه بله، الانابت الى دار الخلود، توجه به طرف دار الخلود، به طرف آخرت. هرگاه که فکر آخرتی با تو پیدا شد، انشرح، سینه در حقیقت به نور هدایت خلاص شده، انشرح. و التجافی عن دار الغرور، دور شدن و جمع شدن وجودت از مسائل دنیا و زرق و برق دنیا، از این هرگاه که دلت آستاستاد به طرف بدی برود، به طرف فکر آخرتی در تو پیدا شد، انشرح، دلت چی میشه؟ خلاص میشود. و الاستعداد للموت قبل نزوله، و آماده گرفتن برای قبر پیش از اینکه در قبر گذاشته شوی. این می چی هست؟ این در حق قد انشراح صدر است. یکی از تعبیرهای دیگری انشراح صدر است که هرگاه پیام خدا برات داده شود، دو تغییر در تو ایجاد شود. اگر صفات نیک در تو بود، بگی الحمدلله، خوش شوی که شکر خدایا که این صفات خوب دین در وجود ما است. نکته دیگری، اگر خدا نخواسته عملت برخلاف شریعت خدا بود، عقیدت برخلاف شریعت خدا بود، حکم خدا برات گفته شد و باز بگی شکر خدایا که این مسئله را فهمیدم، شکر که اینی پیام دین فهمیدم که من بعد خدا اصلاح میکنم، انشرح، ای سینم خلاص است. ارگاه پیام خدا برات داده شد، باز از باز تشویش بکنی چه الله چطور میشود دیگه، باز با این دلیل جور کرده بری، باز بگو الله پدرم چطور بود. این گفاده که شد که در حقیقت سینه تنگ است، سینه تنگ است برای حق، برای قبول حق تنگ شده. بنان کسی را که الله خواسته باشد که هدایت کنه او را، یشرح صدره للاسلام، دلش به قبول دین خلاص میکند. و من یرید، و کسی را که بخواهد، ان یضله، گمراه کند او را، یجعل صدره، بگردان سینه او را ضیقاً تنگ، حرجاً بی‌نهایتاً تنگ و تنگتر، که انما یسعد فی السما، گویا با تکلیف بالا می رود در آسمان، گویا به بسیار با تکلیف به طرف آسمان بلند می رود. ببین در چاکی بوده باشه اگر در آسمان خدا بالا بکشه چه سخت است. انسانی که سینهش الله گمراه کرده باشد، در مقابل تسلیمی به حق این رقم به سختی بالا می رود، یا سعد و فی السما، گویا بسیار سختی به طرف آسمان می رود. کذلک همچنین یجعل الله الرز، می گمرد خداوند معتاد عذاب را، علی الذین لا یؤمنون، بر کسانی که ایمان نمی آرد. رز را امام مجاهد می گوید کل ما لا خیر فی، رز هر آنچه که در او خیر نیست امور رز است. امام زجاج می گوید الرز اللعنة فی الدنیا والعذاب فی الآخرة، کذلک یجعل الله الرز، همچنان خداوند مطال می گمارد، یجعل الله الرز، الله مقرر می کند، می گمارد عذاب را، رسوایی دنیا و آخرت را، علی الذین لا یؤمنون، بر کسانی که ایمان نمی آرد. بنا رز چی است؟ هر شی باطل. رز چی است؟ تفکر غلط. رز چی است؟ شک و شبهه در دین، تمام روز شک و شبهه بکنی. و هذا صراط ربک مستقیما، و این راه، و این راه رای پروردگار توست مستقیما راست، و این راه رای پروردگار توست مستقیما راست. قد فصلنا الآیات، به تحقیق واضح بیان کردیم نشانه ها را، لقومی یذکرون، برای گروهی که پندپذیر میشوند، برای گروهی که پندپذیر میشوند، لقومی یذکرون، برای گروهی که غور میکند، انسانی که غور میکند به او کفایت میکند. لهم دار السلام، خاص ایشان را سرای آخرت، عند ربهم، نزد پروردگارشان. دار السلام کسایی که به پیروی از حق حرکت کردن و در مقابل منکرات مبارزه کردن. برای از این مردم یک خانه خاصی است به نام دارالسلام، در داخل جنت یک خانه خاص را الله برجور میکنند. در حدیث پیامبر علیه السلام میگه که بعضی از سرایها فقط در مقابل اعمال بر انسان داده میشد، یعنی خدا در مقابل یک کار یک خانه خاص را به می عنوان جور میکند. آنانی که در مقابل پلیدی ها مبارزه میکنند لهم دارالسلام، مرشان را خانه خاص سرای آخرت این در ربهم نزد پروردگارشان. بعض علما میگه که دارالسلام دروازه ورودی داخل جنت برای همه انسان ها هستند. لهم دارالسلام برای از این مردم از این دروازه برشان خوش آمدید گفته میشد که شما عقیده خود را نگاه بکردین، اعمال خود را نگاه کردین و در راستار حفظ انسان ها از مسیر دوزخ این کارا را کردین، بنان برای شما این دروازه سلامتی است. و هو ولیه و او مددگارشان است بما کانوا یعملون، به سبب اعمالشان که می کردن. کدام اعمالی که می کردن؟ مطابق با قرآن و سنت. و یوم یحشرهم، و روزی که جمع کند ایشان را جمیعا همه قائلا، الله می گوید برشان یا معشر الجن، ای گروه جن، قد استکثرتم من الانس، بسیار را تابع کرده از مردمان گمراه، بسیار را پشت سر خود روان کرده ای مردمان از مردمان گمراه. و قال اولیاءهم، و خواهند گفت دوستانشان، دوستان ای جنیات و شیاطین چی میگد؟ من الانس، از مردمان از انسانها، ربنا پروردگار استمتع بعضنا ببعض، بهرمند شده بعض ما از بعض دیگری، بعض ما از بعض دیگری چی شده؟ بهرمند شده، فایده گرفته. جنیات از ما فایده گرفته، ما هم از جنیات فایده گرفتیم. یک نفر است او تاویزا رو نواشته میکرد با پیسه که میگرد با چی میگفت، ببین بیادر رو میتو فکر نکنی که کلش از مثلا من خواه حیثه خود با او دیگام باز میتونم. این کم یک معامله بود دیگه در بین ما، برزوان باز میتونم سای دیگه استمتع بعدونا به بعدین، ما از او فایده گرفتیم او از ما فایده گرفت، یک پروتوکولی بود امضا شده بود. و بلغنا اجلن الذی اجلت لنا، و بلغنا و رسیدیم اجلن الذی بر آن وعده خود که اجلت لنا معین کرده بودی برای ما. قال گوید النار مثواکم، الله میگد که النار مثواکم، بلی آتش جای شما است، خالدین فیها جاودان در آن الا ما شاء الله، مگر مادامی که بخواهد خداوند متعال یکی از یک عذاب به عذاب دیگر شما را تبدیل بکنه. الا ما شاء الله به معنی ازی نیست. ببینن الا ما شاء الله استثناء به خاطر اخراج نیست، بلکه استثناء به خاطر ادب است. یک تعبیر لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، خامخا به مسجد حرام داخل می شوید. ان شاء الله رو قرآن چرا ذکر میکنه؟ ادب. در اینجا هم مثواکم النار مثواکم، جای شما آتش است، خالدین فیها، همیشه در آتش می باشین، به خاطر که حاکمیت خدا تثبیت شد الا ما شاء الله ادبا گفته می شود، ورنه جایش همیشه است. نکته دوم الا ما شاء الله هی المدت التي بین حشرهم الى دخولهم، ای از این خاطر از وقتی که حشر میشه تا به دخول آتشان ای پیش الله هستن که چقدر مدت را تیر میکند. امام زمحشری میگه یخلودون فی عذاب النار الابد کله الا ما شاء الله، همیشه در عذاب خداوند متعال بوده باشه، مگر وقتی که اوقات را که خداوند متعال نخواه که از یک عذاب به عذاب دیگری تبدیل میشد. در آتش هستن، بعد از آتش به زمحریر میروند، یعنی از آتش به سردی میروند. الا ماشاءالله اسمیست که تبدیل عذاب از یک حالت به حالت دیگری است. این ربک حکیمون، اگر کسی بگه بسیار سخت عذاب چرا الله برش میداد؟ این ربک حکیمون، الله صاحب حکمت علیمون، عالم است، الله ایره میفهمد. امام بیضاوی میفرمه انسان ها از جنیات به این شکل استفاده کردن که اونها را به طرف شهوات و آنچی که از میل ها بود به او ارشادشان کردن.

من تکون له عاقبت الدار، برای کی میرسد؟ عاقبت الدار، انجام نیکو در سرای آخرت. انه مسلما لا يفلح الظالمون، هر آینه ستمگاران کامیاب نمیشوند، لا يفلح، رستگار نمیشوند، الظالمون ستمگاران. و جعلوا لله، مقرر میگردانند برای خدا، مما ذرع من الحرث، از آنچه که پیدا کرده است از کشت، و الانعام، از مواشی، نصیبا حصرا. فقالوا، گفتند، هذا لله، پس میگویند که هذا لله، این برای خدا هست، به زعمهم، به گمان خود، و هذا لشرکائنا، و این حصه برای شریکای ماست، فما کان لشرکائهم، پس آن حصه که برای شریکان ایشان است، فلا یصل الی الله، نمیرسد به طرف خدا، و ما کان لله، و آنچه که برای خداست، فهو یصل الی شرکائهم، آن میرسد برای شریکان ایشان، ساء ما یحکمون، بعد از آنچه که فیصله میکنند، بعد از مشرکین چی شروع کردن؟ مشرکین شروع کردن از آنچه که از مواشی میگیرند، از آنچه که از کشت زارشان میگیرند، یک حصه شداد که ای از لات است، ای از آزاد است، یک حصه شان برای خداوند متعال تثبیت کردن. باشی میگن که آنچه که از خدا هست به شرکایشان میرسد، آنچه که از خدا بود میدونست یک کسی سرش تجاوزم بکنه بگیرم، اقب ممانعت نداشت. خب آنچه که از غیر خدا بود، به او که دست میزدی دیگه فرق به فرق استاد میشدن که از برای خدا به یه تست کار گریم. این نقطه در دنیای ما هم عجیب است، عجیب رواج های است. به نام خدا چی میکنه؟ خیرات میکنه. خب ما خب خاطر خدا میکنیم. خب این کلمه خوب از آسایی که در پلیش میگذره، خب این قوم مام چطور میشود؟ ببینید که آسایی که در پهلوی خدا میگذارد، الله چی میگه؟ که آنچه که برای خدا هست برای شریکایتان میرسد، ولی آنچه که برای شریکا میشه به خدا نمیرسد، این بسیار ظلم است، این بسیار ظلم است. این نکته را شما دیگه فکر کرده بارین، وقتی که وحدانیت خدا رو به مردم بیان کرده بری، زورشان میده. باز میگه ای دیگه چطور شد صاحب، ای فلانت چطور شد صاحب، ای فلانت چطور شد دیگه. باز همی دلائل را برد میکشه. از برای خدا نباید مسلمان من حیث مسلمان چنین سخن را بگید که در فردایش باز و بال اعمالش باز بکشد، باز نتانه او را ببرد، نتانه او را ببرد. مشرکین عرب این تکارا را شروع کرده بودند، یک سر به خدا میدادند، یک سر برای بتای خود میدادند. الله هم میگه که چنین کاری کردن، سا اما یحکمون، چقدر بد آنچی کردن که با آن فیصله کردن، حق خدا را دادی به دیگران. ببین ما خود هیچگاه نمیگیم که تو اول اعمال تا به الله بده، خداوند متعال ثواب اعمال تا به کی میرسن؟ بر کسی که تو دوست داشته باشی. خدا برات میگوید که اینی کاری که به نام ما کردی این تو بکن. تو با خدا بگو که نه تو نمیفهمی، من میگم که این تو برات میکنم، چطور الله را قبول بکنه؟ چطور الله را قبول بکنه؟ شریعت بر تو میگه که کوشش بگه دست راستت بته، دست چپت خبر نشه. تو آشپزا را میاری، دوورتل به مردم نان میدی، پیپسی و کوکاکولا میدی، باز رشوت خور و رئیس و بیدین و بینماز و 70% یا 15% 20% مردم های صالح هم شاید در بینش بوده باشه. تو این میاری دیگه دوداده میری، کارتا را لکس رایی کده میری، ختم قرآن کریم از در کجا؟ در فلانه هتل. الله ایره بر قبول میکند؟ ولی کدام ملا بیقل است که در اوجا بردوا بکنه که بگو که تشکر از میمانی که برما کردی، حق غریبا خو در اوجا نمیمانشه. خیرات هم که باکارت شد، باز خدا فریب داده برین که انشالله یک چیزی میشود. الله او انسان گمراه را هلاک بکنه که در امچ مجالس میرود، باز میگه خدا قبولش بکنه. این رقم دعا که میگه الله سرش عذاب خدا نازل بکنه، بخاطر که اینا سبب گمراهی دیگر شدن. اگر او جبر و برش بود که انسان ایجا بیا وطن داره گلم، تشکر از میمانید که برم دادی، یقینا این خیرات نبود. این خوب باید برش بگوید مدا، و این ظلم است که پیسه بی‌معنا خرج کرده میشود. برای بگوی که یک مدرسه را جور میکنم اطفال اونجا درس بخونه، چقدر خوب است، یک چوکی برد نمیده. سا اما یحکمون، بعد از آنچه که حکم میکنن. و کذالک زین لکثیر من المشرکین، همچنان آراسته کرده در نظر بسیاری از مشرکین، قتل اولادهم، کشتار فرزندانشان. شرع قبل است، بیدینه قبل است که تمام حریم ها را سر از بین میبرد. حریم خدا که سر انسان بند شد، بس حریم های دیگر برداشته می شود، انسان سخت بدبخت می شود. کافر و بیدین و مبتدع همیشه در مشکلات زندگی می کنند، با اندازه مشکلاتی که حتی انسان وادار به قتل اولادش می شود. و کذالک و همچنین زین مزین کرده آراسته کرده لکثیر من المشرکین، در نظر بسیاری از مشرکین قتل اولادهم، کشتار فرزندانشان را، شرکاهم، شریکانشان. شریکانشان چی کرده؟ این سیستم در حقشان کرده، یردوهم، تا هلاک کند ایشان را، ولیلبسو علیهم دینهم، و تا خلق کنند بر ایشان دینهم، عقیده و ارزش هایشان را، ارزش ها و عقیده ایشان سرش خلق بکند. ولو شاء الله، و اگر میخواست خداوند متعال، ما فعلوه، نمیکردن این کار را، با زور الله سرشان من میکرد، ولی خداوند متعال شریعت را رایی کرد، انتخاب و عمل از ما شما هست. فذرهم، پس بگذاریشان را، و ما یفترون، با آن مفتریات و آن دروغ هایی که به الله و به دینش پیوست کردن. و قالو، گفتن، آل یک یک نمونه ها را قرآن بیان میکند. و قالو، میگوین که هذه انعام، که این مواشی و حرس کشت، حجر ممنوع است، لا یطعمها، نخورد آن را هیچ کس، الا من نشاء بزعمهم، مگر کسی را که ما بخواهیم موافق گمانشان. ای از فلانه سایب است دیگر، نظر است دیگر، ای نظری شد، ای را کسی رفته نمیتاند. در چی دوتن ما چی بود؟ یک درخت بود، درخت پنجشنارا که برش میگه، خب ما چقدر کلان میباشه، هر یکی از این پنجشنارا که هست باز ولی هست دیگه، پنجشنار که شد خیال میکنی که دیگه تبرکی شد دیگه، تمام روز مردم از چکیدن درد دندان در اوجا هست، بند در اوجا هست، همه بدبختی اوجا هست. ای با مجاهدین ای چی شد؟ ضرورت شد که باید چی را پرتم اتاق خود گرم بکنن. یکی از استادا گفته بود که بریدم یک شاخ خوش کردم برا ببرین که همینجا درش بزنیم. او از برای خدا سیش نی آید دل تست که او را قطع بکنه. ای از چی هست؟ ای از شریکاست دیگه، دی دست نزن که دیگه یک بار نفست مزرد دیگه، باز خراب میشی، ای تو میشی دیگه. ای رقم اوائی گپایی که مشرکی نمیگه اوائی ترسیدن، این شکلی ها همه اوائی ترسیدن است. لایت همه یه کسی خورده نمیتوند، الا من نشاء بزعمه، مگر کسایی که با گمانشان تثبیت شده ای از فلانه صاحبه، ای از مجاور صاحبه است، مجاور صاحب بر خود چیزی دارد. پیامبر خدا میفرماید که کسی که سر حدیث بخاری است، کسی که سر کوه آتش بشیند، کوه آتش که کالایشان دب داده باشد و پوستش آتش برسد، سر کوه آتش ششتن خوب است، نیک انسان سر زیارت بشینه مجاور صاحب شود، سر قوق بشین خوب است، خو مجاور نشوید که گناه است، مجاور نشوید که سر قوق میشینن، این دین است. این حدیث پیامبر میگه، کسایی که زیارت ها را نگاه میکنن دلیل خدا بیاره با کدام دلیل نگاهش میکنی؟ چرا اگه خوب آدم است در مسجد بشین اعتکاف بشو، قرآن برد بخوان، تلاوت بکو، اوگر من برد میتون در مسجد یک روز منافق ششتا نمیتونه، تمام روز بخاطر که دکانداری است نه؟ برکت پیسه میتشد اجیب داخل کده میرواد. و انعامان، و چارپایان ان که حرمت ظهورها، حرام گردانیده است پشت آن را. باز چارپایان چی کردن؟ پشتش حرام گردانید، سرزی کس بار برده نمیتونه، سرزی کسی سواری کرده نمیتونه. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، چارپایان دیگر است که نام خدا را بر او نمیخوانند، افتراء علیه، از جهت بهتانی که میکنند بر خداوند متعال، این به خدا بهتان میکنند، به الله بهتان میکنند. سیجزیهم بما کانوا یفترون، ان قریب سزا خواهد داده شد ایشان را به مطابق آنچه که افترا میکردند، به مطابق آنچه که افترا میکردند. این خو یکی مشکلاتش بود که به نام چی یه رقم جور کردن. در کابل ما یک چیز را جور کردن، موسیچایی که در کابل هستن فتوای تحریم ازی را دادن، دیگر کسی خورده نمیتاده، ایجور نمیبادی دیگه شده کفترها را صاحب خورده نمیدی، کفترها از پلانه صاحب است. و قالوا ما في بطون هذه الانعام، و میگن آن چی که از در شکم های از این حیوانات است، در موازی مواشی است، خالصه لذکورنا، آن خالص حلال است برای مردان ما، و محرم علی ازواجنا، و حرام است بر زنان ما. این در افغانستان با سرچشمه شد، زنا بازی چیزا را حرام کردن سر مردا، مردا خالی کمزور هستن دیگه، یا نتونستن که بعض چیزا سر زنا حرام بکنن دیگه. ای و مشرکین با سرچفه کارا میکردن، چون اینجا مسلط کی بودن؟ مردا بودن. و قال ما فی بطون هذه الانعام، و میگه آنچه که در شکمهای از این مواشیست خالصتون لذکورنا، خان خالص حلال است برای مردها، و محرمون علی ازواجنا، و حرام است بر مردای ما. در بعض از خاندان ها بازدگه سرچپه با شروع می شود، این کارم حرام است و نارواست که یک تعدادی از کلانای خانه نان خوبش می خورد، زنای بیچاره از ترس ازی که نموره دیگه باز بعض نانای خوب خوبه برای ایزی می تد طفلی بیچارش، دخترش، بچهش، دیگه کسا از خورده نمیتونه. بنان این ناروا است. میخوره کلگی بخوره یکسان بخوره. نمیخوره دیگه، این تفاوت ها رو نباید انسان قبول بکنه. الله جل جلو ما شما را هدایت نصیب بکنه. و این یکون میتتن، و اگر باشد مرده فهم فی شرکا، پس همه در خوردن آن شریک هستن. اگر خودش بمرد قرآن میگه نخور، خود مرده را کلگه میخورد، زن و مرد میخورد، سزیهم، سزا خواهد داده شده ایشان را، وصفهم به این بیان ایشان، سزیهم وصفهم به این بیانشان که در رابطه به شریعت از جان خود جور کردن، الله میگه جزا داده خواهند شد. اینهو حکیمون، هر انهو صاحب حکمت است، علیمون، دانا است. الله که شریعت برطور که چی را نخو چی را بخود، این حکمت خدا است. ولی ما حکمت خود برتان گفته بودیم که قرآن میگه خون نخو، چرا نخون چطر است، خود مرده را نخو، چرا نخو، بخود حتما با یک مرض مرده، غیر الله را نخو، چرا، به خاطر اینکه دیگه شرک و بیدینی اثر از مسیر خدا دور میکند. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، هر آن زیانکار شدن کسانی که قتل کردن اولاد خود را، سفهن بنادانی، به غیر علم، بدون دانش، و حرموا و حرام گردانیدن ما رزقهم الله، آنچه که روزی دادیشان را خدا، افتراء علی الله، از جهت بهتان بر خدا، قد ضلوا، هر آن گمراه شدن، و ما کانوا مهتدین، و نبودن براه راست، براه راست هم نبودن. یکی از روزها مرد آمد به پیامبر خدا علیه السلام ششت گفت که یا رسول الله، آمده بود ششته بود در مجلس پیامبر خدا، بسیار حزین و جگرخون بود، یک روز دیگر روز دیگر روز این جگرخونی از این که پیامبر خدا داد دید، ورس گفت که پیش بیا، گفت چرا یک جگرخون هستی؟ گفت یا رسول الله گناه بسیار بزرگی کردیم، ارگاه او گناه در ذهنم می آید دیگه نمیتونم که آرام شوم، باز جگرخونیم میشم. پیامبر خدا برگفت که اسلام گناهای گذشته را چی کرده؟ از بین برده. تو بگو چی گناه کرده که تو هیچ با وصفی که قمه برد میگم واسم وسوسه داری، تشویش داری. بعد گفت که در خانه من طفلک به دنیا آمد، این طفلک به دنیا آمد دختر بود، گفت من میخواستم که را زنده به گور بکنم، گفت خانمان بعضی از دوستا بسیار زیاد قایم شدن، خب این را نکشتم، دختره کلان شد، کلان شد. یک وقت رسید که دخترم باید کس آمد خواستگاری که را با وارسی بتون، گفت یک بار جاهلیت و حمیت مرا گفت گرفت کس برای خدا دختره کلان کرد یا به کس دیگه مصبوری شد. گفت به مادرش گفتم که من میخوام که دختر خدا خانه فلانه دوستی خدا فلانه جا ببرم. گفتی دخترم بسیار خوشه که آقا جان خوب است که مرا ببری. گفت کالای مقبول خدا پوشید، مادرش هم که تو خوش، گفت ما آوردمش، گفت روانش کردم در سر یک چاک بردمش که من ایرم من دازم در ایما بین چا، و حمیتم گرفت که اینی وقتش هست. گفتی دختره برما گریان میکنه، آقا چرا تو کار برم میکنی؟ گفت من برای گفتم باز ایلهش کردم، باز گفتا قدم، باز بار دور خوردم، باز که تلکدهش میرم دی چا، گفت باز خدا پای بند کرد و چیخ برم میزد. آخر برم گفت که مادرم مرا بر تو من حیث یک امانت سپرد، این امانت خیانت میکنی؟ گفت باز هم طاقتم نشد، بالاخره در مابین چا انداختمش، در مابین چا انداختمش و در سرش هم سنگ زدم تا که اوجا بمره، هم اوجا ساد شدم تا که چیغ و میگش آرام شد. وقتی که آرام شد به طرف خانه آمدم، وقتی که را گفت خودش هم گریان میکرد، پیامبر خدا را هم گریان گرفت. بعد گفت که والله این قسم است که من در دنیا کسی را با او اعمال گذشتش عذاب می دادم، تو را خواه عذاب می دادم، تو را حتما باید شکنجه می دادم.